Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Mektubat isimli kitabından 5. mektubu okuyarak dersimize, sohbetimize devam ediyoruz. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Onu tesbih ederim o zatı, mahlukattan hiçbir şeye benzemez ve mahlukatın noksan sıfatları ona ulaşmaz. O zatın ki, bütün mahlukat, yerde gökte ne varsa her şey onu hamd ile tesbih eder. Sonra şöyle diyor üstad, Nakşi tarikatinin büyüklerinden, o yolun bir kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, mektubatında demiş ki, iman konularından bir tekinin bile akla, kalbe açılıp, yakın hasıl edilmesini, binlerce manevi zevke, heyecanlara, kerametlere tercih ederim. Allah'a, Allah'ın varlığına iman etmek, Allah'ın bir olduğuna iman etmek, tek ilah olduğuna iman etmek, ahiretin varlığına, öldükten sonra dirilip, huzur-u ilahiye çıkacağımıza iman, sonra peygamberlere ve kitaplara iman, kadere iman, bütün bunlar iman konusu. Bu iman konularından ve bu ana konuların içerisindeki diğer maddelerden hangisi olsa, bunlardan birinin akla, kalbe açılıp, kesin bir kanaat verecek şekilde, yakın hasıl edecek derecede malum olması, bilinmesi, bunlar binlerce manevi zevke veli olup, keramet sahibi olup, efendim maneviyata açılıp, pek çok şeyi görmeye, bilmeye tercih edilir diyor, tercih ederim. Evet, halbuki biz insanlar bir keramet görsek, hele hele Cenab-ı Hak bizim hayatımızda, bizim elimizde, bizimle bağlı bir keramet, bir ikram da bulunsa, biz havalara gireriz ve pek çok şeyden bunu üstün tutarız. İman konuları daha üstün, daha önemli demiş İmam Rabbani. Nedir bu? Yani mesela Allah bize şah damarımızdan yakındır ama biz ona sonsuz uzağız. Bu bir hakikat. Biz onu idrak edemeyiz, bilemeyiz, göremeyiz ama o bizim her şeyimizi her an görmektedir. Şimdi bunlar birer iman hakikati. Bu nasıl oluyor da böyle oluyor derseniz, bunun gerek akla açılması, gerek kalbe açılması, bir keşifle, bir mana ile kalbe açılması, bunlar pek çok kerametlerden daha ileridir, daha önemlidir. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh hem demiş ki, bütün tarikatlerin ulaşmak istediği son nokta, iman hakikatlerinin apaçık ve net bir şekilde anlaşılması ve kalbe açılmasıdır. Evet, tarikatlerin en yüksek mertebesi, en son noktası, esas maksat tarikatten, iman hakikatlerinin apaçık ve net bir şekilde hem anlaşılması hem kalbe açılması, akla kalbe beraber açılmasıdır. Gözle görüyor derecesinde iman. Hem demiş ki, velayet üç kısımdır. Veli olmak, Allah dostu olup maneviyata açılmak üç kısımdır. Biri küçük velayet ki meşhur velayettir. Halkın velayet olduğu olarak bildiği, çoğunlukla veli dedikleri insanların sahip olduğu makam, bu küçük velayettir. Biri orta velayet, diğeri de büyük velayettir. Yani Allah dostu olmak ve efendim kalpte bir takım şeylerin açılması, keşfedilmesi, kalp gözünün açılması gibi haller, seyr-i sülük denilen Allah'a doğru gidişte yol alma, mesafe alma, kurbiyeti ilahiyeye nail olmak için yol alma, bunlar velayet. Üç çeşit velayet var. Evliyalığın demek ki üç mertebesi var. Küçük, orta, büyük. Büyük velayet nedir? Esas merak ettiğimiz en büyük velayet, Peygamber Efendimizin nübüvvetine varis olarak, peygamberliğine varis olarak, tasavvuf berzahına, yani tasavvuf bir ara bölge, bir tünel, onun içine girmeden, tasavvufun aracılığına muhtaç olmadan, doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Evet, bu peygamberlere has apayrı bir yoldur. Veraset-i nübüvvet yoluyla bir takım büyük veliler böyle bir mazhariyete erebilirler. Bu en büyük velayettir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri böyle bir yol kendisine açılmış, gösterilmiş olan bir insandır. Hem demiş ki, Nakşi yolunda iki kanat ile yol alınır. İmam-ı Rabbani diyor bunu. Nakşi tarikatının en büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, yine diyor ki, Nakşi yolunun, tarikinin iki kanadı var. İki kanatla yol alınır. Biri, inanılması gereken iman esaslarına sağlam bir şekilde inanmakla. İkincisi de, dinin farzlarını yerine getirmekledir. Evet. Demek ki iman noktasında kuvvetli bir iman, yakini bir iman, ikincisi de feraizi yerine getirmek. Bir tarikat bu iki esasa sarılmıyorsa, yani bu iki kanatta gerek iman gerek feraiz farzlar noktasında eksiklik varsa o yolda gidilmez. Öyleyse Nakşi tarikatının üç perdesi, üç kademesi, üç basamağı var. Birisi birinci basamak, en birinci, en büyüğü. Doğrudan doğruya iman hakikatlerine hizmet etmektir ki İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh son zamanlarında bu tarzda hizmet etmiştir. İmanın insana açılması, Allah'ın varlığının, birliğinin, ahiretin varlığının, meleklerin varlığının, bunların kendisine gözle görüyor derecesinde açılması, kalp gözüyle görülmesi, kalp ile hissedilmesi, bunlar, buna hizmet etmek en büyük, en birinci hizmettir Nakşi tarikatine göre. Son zamanlarda kendisi de İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh böyle hizmet etmiş. İkincisi, yani bir aşağı basamağı, dinin farzlarına ve sünnet-i seniyyeye tarikat perdesi altında hizmet etmektir. İnsanları tarikat ile toplayıp ama esasen farzlara ve sünnet-i seniyyeye dikkat çekerek farzları hakkıyla, sünnetleri hakkıyla yaşatmaktır. Üçüncüsü, tasavvuf yoluyla kalbi hastalıkların tedavisine çalışmak, kalp ayağıyla yol almaktır. Evet, üçüncüsü de demek ki kalbe ait hastalıkların, yani vesvese, şüphe gibi hastalıkların tedavisi ve kalp ayağıyla Allah'a doğru kurbiyet. İmana hizmet yolu, doğrudan iman hakikatlerine hizmet, bu farzdır diyor. Efendim, farzlara, sünnetlere hizmet vaciptir. Kalp ayağıyla yol alma, seyr-i sülük ise sünnet hükmündedir. Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh ve Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, bütün gayretleriyle iman güçlendirmeye çalışacaklardı. İmanı güçlendirmeye çalışacaklardı. Hem iman hakikatlerinin kolay anlaşılması, yakini bir şekilde inanılmasına, anlaşılmasına sarf edeceklerdi güçlerini, hem halkın elinden tutup onların, bu zamanda çünkü iman zayıflamış, imanı zaafa uğramış toplumun imanını güçlendirmeye çalışacaklardı. Allah'ın var ve bir olduğuna, ölümden sonra dirilmeye, ahiretin varlığına, peygamberlere, kadere, meleklere, bütün bunlara iman. Çünkü ebedi mutluluğu kazanmanın şartı bunlara imandır. Bu iman esaslarının sağlam olmasıdır. İmanda arıza varsa, bir insanın inancında arıza varsa, ebedi azaba sebep olur. İmansız cennete gidilmez. Fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Temel gıdalar alınmadan insan yaşayamaz. Hava almazsan, oksijensiz hiç yaşayamazsın. Evet, hakeza. Fakat fazladan alınan tatlılar olmadan insan yaşayabilir. Tasavvuf böyle tatlılar ve meyveler mesabesindedir. İslamiyet'in esasları temel gıdalardır. Bunların alınması lazım. Şimdi çevremize baktığımız zaman, değerli kardeşlerim, çevremize, topluma baktığımız zaman, iman meselesinde ciddi eksikliklerin, arızaların olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu konuda büyük hizmet lazım, büyük himmet lazım. Hepimizin bir olup toplumun bu konuda elinden tutmaya mecburuz. İman meselesi Allah'ın lütfu keremiyle inşallah kemale erdikten sonra, iman güçlendikten sonra onun üzerine pek çok şey, tasavvuf bina edilebilir ve bina edilmelidir. Sevgili hocamız Fethullah Gülen Hoca Efendi, herkesin gönlünde, her müminin gönlünde kalbin maneviyata açılması, arzusu, hesabı bulunmalıdır diyor. Eskiden 40 günden tut ta 40 seneye kadar bir seyr-i sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Yani meleklerin varlığı, melekler hakkında bir takım soruların cevabı, 40 günden 40 seneye kadar seyr-i sülûk ile maneviyata çalışmakla ancak anlaşılabilir, öğrenilebilirdi. Şimdi ise Risale-i Nur sayesinde Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakikatlere çıkaran bir yol bulunsa, ki bulunmuş, o yola karşı ilgisiz davranmak elbette akıl işi değil. 40 gün veya 40 yıl yerine 40 dakikada pek çok iman hakikatlerine insan aklıyla, kalbiyle ulaşabilir. İşte Risale-i Nur'lardan 33 adet sözleri dikkatle okuyanlar, o sözlerin böyle Kur'ani bir yol açtığını görüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hakikat budur, Kur'an'ın hakikatleri üzerine yazılan şu sözler, bu zamanın yaralarına en uygun ilaç, dertlerine merhem ve karanlıkların hücumuna maruz kalan bütün Müslümanlar için bir kurtarıcı, yol gösterici nur ve dalalet vadilerinde yolunu kaybedenler için en doğru bir rehber olduğu inancındayım. Evet değerli kardeşlerim, kalpler yaralı, akıllar yaralı, ilaç arıyoruz, bu zamanın yaralarına en uygun ilaç Risale-i Nur'da mevcut. Kur'an-ı Kerim'den alınmış, günümüzün anlayışına hitap eden, günümüzün insanına hitap eden bir açıklama getirilmiş. Sonra bugün Müslümanlar kendi hallerine bırakılmıyorlar. Fenden, felsefeden pek çok hücum var iman hakikatlerine. İşte bu yüzden bu önemli konuda kurtarıcı bir kurtarıcı, yol aydınlatıcı ışığa ihtiyaç var. Hepimizin ihtiyacımız var. Ayrıca dalalet vadilerinde yolunu kaybedenler için en doğru rehber bugün Risale-i Nur. İddia, Üstad Bediüzzaman hiçbir konuda iddia sahibi değildir. İddiacı insan değildir. Ama Risale-i Nur ilaçlarını kendi kalbi yaralarına süren, yani Risale-i Nur'u okuyan insanlar, Üstad Bediüzzaman'ın kitaplarını okuyan insanlar tasdik ediyorlar ki, bizim her türlü sorumuza burada cevap verildi. Hiçbir soru kalmadı kafamızda. Bize şüphe verecek hiçbir konu yok. Böyle her meselenin çözüme bağlandığı bir kitabı okumak lazım. Bilirsiniz, eğer dalalet cehaletten gelse tedavisi kolaydır. Fakat dalalet fenden ve ilimden gelirse o zaman tedavisi zordur. Cahil insanlara, teslimiyeti kavi olan insanlara bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama okumuş yazmış ve şüpheci insanlara, aklen aklının ikna edilmesini isteyen, çok sorular soran, sorabilen insanlara ne diyeceksiniz? İşte çağımız böyle bir çağ. Çocukların bile çok soru sorduğu ve akıllarına yatmayan meseleleri reddettikleri bir dönem. Siz iman konusunda peygambere iman, peygamber efendimize iman, onun hayatı, hayatı seniyyesi, Kur'an-ı Kerim'in her ayeti ve Allah, ahiret konuları gibi konularda ikna edici cevaplar, açıklamalar getiremezseniz yara açarsınız. Bırakın yaraları tedavi etmeyi, yara açarsınız. Eskiden cehaletten gelen dalalet daha çoktu. İlimden gelen dalalet nadir olurdu. Bunların da ancak binde biri irşad edilebilirdi. Çünkü öyleler kendilerini çok beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda icaz-ı Kur'an'ın, Kur'an'ın mucize oluşunun, mucize yönünün manevi lemaatından, pırıltılarından olan Sözler Risalesine, Sözler Kitabına, bu zamanın dalalet zındıkası için ilaç olacak bir özelliği vermiş, tasavvurundayım diyor Üstad. Ve elhak doğru söylüyor. Kim okumuşsa istifade etmiş ve imanını kurtarmıştır. Değerli kardeşlerim, burada dersin sonunda bir küçük konuya temas edip efendim sohbetimize son vermek istiyorum. Ayrıca tarikatte bir eğitim, bir nefis terbiyesi olduğu gibi şu hizmet-i Kur'aniyenin de bir nefis terbiyesi, bir kalp terbiyesi vardır. Hayatta her türlü yaşayışın, her türlü mesleğin bir eğitimi vardır. Hizmetin de, yani veraset-i nübüvvet yoluyla cihad etmenin, insanlığa iman hizmeti götürmenin, Kur'an hizmeti götürmenin de bir nefis terbiyesi vardır. İnsana bir takım hasletler kazandırır. Kalbi tedavi eder. Yani sizi ister tarikat yoluyla, mesela dünya sevgisinden uzaklaştırma çabaları gösterilsin, ister imana hizmet yolunda sizi çalıştırmakla dünyaya değer vermeme tedavisi yapılsın, İkisi de bir yoldur. Bu hizmette, yani iman hizmetinde bulunan pek çok kahraman insanın dünyayı hiçe saydıkları, zühd ve takvayı azami derecede esas alarak yaşadıklarını görüyoruz. Demek ki tarikat berzahına girmeden hizmetin de kazandırdığı birçok esas var. İhlası kazandırıyor, samimiyeti kazandırıyor, fedakarlığı, hasbiliği kazandırıyor. Bütün bunlar kendine has yollardır. gerek Risale-i Nur'da, gerek muhterem büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin her günkü sohbetlerinden kalbi tedavi eden, nefsi ıslah eden sohbetler, dersler dinliyoruz ki bunlar insanı hizmet etmeye, hizmet insanı olmaya hazırlarken yapılan efendim tedavilerdir. Demek ki her meşrebin, her mesleğin bir tarzı var. El-Baki Huvel-Baki Said Nursi diye üstadımız mektubuna, 5. mektuba son vermiş. Değerli kardeşlerim, burada dersimize kısa bir ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, şimdi Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. 145. mektupta kalmıştık. Orada ikinci suale gelmiştik. İkinci sual şöyle: İşarat-ı Kur'aniye Risalesinde Fatiha'nın sonunda Sırat-ellezîne en'amte aleyhim ayetiyle tarif edilen sırat-ı müstakîm ashabı, sırat-ı müstakîmde yürüyenler, doğru yolda, Cenab-ı Hakk'ın doğru dediği yolda yürüyenler, elbette birinci derecede peygamberler, onların yolu. İkincisi, peygamberlerle beraber olan, onlara ashab olan, onlara havari olan, onlarla beraber bulunan insanların yolu. Daha sonra tabiinin yolu, tebe-i tabiinin yolu, ümmetin yolu olarak gidiyor. Sırâtallezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin, nimet ihsan ettiğin, yol gösterdiğin, kitap indirdiğin, kitap ile yol gösterdiğin, hidayet ettiğin insanların yolu. Evet, biri bu. İkincisi, şimdi bunların içerisinde ahir zamanda gelecek bir grup taife, bir grup var. Onlar da sırat-ı müstakimde yürümeyi esas almışlar. Sırat-ı müstakim denilen o geniş caddeyi alabildiğine genişletmiş, açmışlar ve bütün insanlığın yürümesi için gayret ediyorlar. O yolda yürümesi için gayret ediyorlar, edecekler. Ahir zamanda böyle bir taife gelecek. Bütün insanlığı sırat-ı müstakime davet edecek. Hem bir hadis-i şerifte "La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alel hak" hadisi. Yani ümmetimden hak üzere her zaman sebat eden, gayret eden bir taife, bir grup bulunmaya devam edecektir. Onlar haktan, hidayetten sapmazlar. Onların gözleri kaymaz, ayakları kaymaz. Allah'ın lütfu keremiyle inşallah toplum olarak, cemaat olarak. Şimdi bir de böyle hadis var. Bu hadisin ahir zamanda gösterdiği mücahitler içinde yine birileri var. Onları övüyor. Hem Vel Asr suresinde bahsedilen İllellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. İman eden, ameli salih işleyen, hakkı tavsiye eden birbirine, sabrı tavsiye eden insanlara, bunlar, bu insanlar imanı esas alan, ameli salihi esas alan ve öylesine çalışan insanlar. Bu üç ayetin, bu üç efendim, hem ayet hem hadislerin üç cümlesinin işari manaları elbette herkesi içine alıyor. Ama o kalabalık içerisinde bir özel fert de Risale-i Nur'un has şakirtleri olmasının sebebi nedir ve veçh-i tahsisi nedir diyor. El cevap, sebebi Risale-i Nur yüze yakın din tılsımlarını ve hakaik-i Kur'aniyenin muammalarını hal ve keşfetmiştir. Bakın, dinin yüz meselesini, yüz problemini çözmüş. Kur'ani hakikatlerin muammalarını anlaşılamayan, bilinemeyen pek çok manasını çözmüş, halletmiştir. Her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şüphelere düşüyorlardı. İmanlarını kaybediyorlardı. Risale-i Nur'ları okuyan insanlar şüpheye düşmezler. Allah'ın izniyle dünyanın bütün felsefecileri toplansa, bütün fen ve felsefe adamları toplansa, bütün meselelerini ortaya döküp münakaşa etseler, Risale-i Nur talebeleri onlara hakkıyla cevap vermekten geri kalmazlar. Pek çok insan şüphelere, şek ve şüphelere düşüyorlardı. Tereddütlerden kurtulamayıp birçoğu imanını kaybediyordu. Şimdi bütün dinsizler toplansalar, o tılsımların keşfinden sonra artık galebe çalamazlar. 28. mektuptaki inayat-ı seba, Allah'ın yedi inayeti olarak işaret edilen konuya bakılabilir. İnşallah bir zaman o tılsımlar müstakil bir risalede toplanacak demiş. Demek ki böyle insanların imanını vikaye eden, koruyan, insanların amel-i salih üzere, istikamet üzere yaşamalarına vesile olan Risale-i Nur ve cemaatinin has şakirtlerinin Kur'an-ı Kerim'de "Sırâtallezîne en'amte aleyhim" ayetinde, "İllellezîne âmenû ve amilussâlihât" ayetinde, hem "la tezalu taifetun min ümmeti" hadisinde bir ciddi hissesi vardır. Evet. Cenab-ı Hak hepimizi hissedar eylesin. Değerli kardeşlerim, şimdi 146. mektubu okuyoruz. Kastamonu mektuplarından. Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu mektuplarından. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kahraman Tahiri ve Hafız Mustafa'nın yaptıkları hizmet çok güzeldir. Onların tedbirleri isabetlidir, haktır. Nur fabrikasının divanında verdiğiniz kararlar, yani kendi aranızda istişareyle düşündüğünüz kararlar ne olursa kabulümüzdür. İşarat-ı Kur'aniye tevabileriyle beraber çok güzel. İşarat-ı Kur'aniye Risalesi ve ona bağlı konuların hepsi güzel. Güzelce yazılmış. Yalnız Seyyid Şefik'e giden mektup, şahsına ait kısmı girmeyecekti. Lahikadan aldığınız parçalar da çok güzel. Büyük Ali sisteminde Küçük Ali ve İkinci Ali'nin manidar fıkrası iyidir. Fıkra dediği konu, bahis iyidir. Fakat muhtasar, kısa olmuş. En evvel gençlere ait 3-4 dersin Hafız Mustafa'ya vermiştik. El makinesiyle mümkünse eski yazıyla, değilse yeni yazıyla, Nur fabrikasının divanındaki heyet münasip görse, hal müsaade ederse, imkan olursa, evet, matbaayla da basılması güzel olur diyor. Yazılsın, basılsın. Bize de bazı nüshalar gönderilsin. Bir dipnot düşmüş. Risale-i Nur'un bir vazifesi Kur'an yazısının muhafaza edilmesi olduğundan yeni yazıyla zaruret derecesinde, efendim, yeni yazıyla yazılmasına müsaade olur inşallah diyor. Mahsur olmaz. Bugün Kur'an yazısının dünyadan kalkması, kaybolması ihtimali yoktur ve Allah'ın izniyle Kur'an yazısı muhafaza edilmiştir. ve artık yeni yazıyla da okunması bir kolaylıktır. Tekrar ve tekrar bayramınızı, bütün Risale-i Nur şakirtlerinin bayramlarını, Nur ve Gül fabrikalarının heyetlerini, Medrese-i Nuriye şakirtlerinin ve üstadlarının ve Barla Sıddıklarının, masumların ve ümmi ihtiyarların, ricalen ve nisaen, kadın erkek hepsinin bayramlarını tebrik ediyoruz diyor 70-80 sene önce Üstad Bediüzzaman. Şimdi 147. mektup. Bismihi Subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi adedi hurufi ma ketebtum ve tabatum. Gerek elinizle yazdığınız, gerek matbaada bastırdığınız kitapların harfleri adedince Allah size efendim rahmet ve selam eylesin diyor. Öyle dua ediyor. Aziz Sıddık Muktedir Müteyakkız kardeşlerim, dikkatle hizmet eden, teyakkuz, alarm durumunda hizmet eden kardeşlerim. Neden böyle hizmet eden diyor? Çünkü o zamanlar, ki bu zamanda da maalesef şartlar çok değişmedi, birçok zalim adam, bütün dünyada insanların tabii olarak hakları olan kendi inançlarını inanmak, yaşamak, çocuklarına öğretmek, kitap olarak basma haklarının efendim önüne geçmişler ve bunları birer tehlike olarak görüyor, İslamiyet'i birer tehlike olarak görmüşler, görüyorlar, engellemeye çalışıyorlar ve hiç yoktan yere insanları mahkemelere sürüklüyorlar, hapishanelere atıyorlar. Böyle günlerde, böyle zamanlarda dikkat ile efendim hizmet etmek ama hizmetten vazgeçmeden hizmet etmek, çalışmak efendim kahraman, sadık insanların, izzeti diniye sahibi insanların kârıdır. Sizin mübarek Ramazan'daki mübarek gecelerinizi, şu Ramazan'ın son 10 gecesini, Kurban Bayramınızı affedersiniz. Evet, 10 günü, 10 gece ve sonra Kurban Bayramınızı tebrik ederiz diyor. Nur Fabrikası sahibi Hafız Ali'nin haşr-ı cismani hakkında, yani insanların öldükten sonra dirilmesi bedenen mi olacak, ruhen mi konusunda, bu bedenendir meselesinde hatırına gelen mesele önemlidir. Mektubun sonundaki temsili gayet güzel ve manidardır. O hatıra ile 9. şuanın mukaddime-i haşriyeden sonraki 9 bürhan-ı haşriyeyi istiyor diye anladım. Fakat ma teessüf 1-2 yıldır telif vazifesi duraklamış. Risale-i Nur'un konuları, meseleleri ilim ve fikir ile, niyet ile ve kasti bir ihtiyarla değil, kendi tercihimle, kendi irademle değil, ekseriyeti mutlaka ile, sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor. Yani kalbe güçlü bir ihtar geliyor. Vahiy değil ama uyarıcı, kesin bir ilham geliyor ve onunla Risale-i Nur yazılıyor. Bu 9 bürhanlara karşı bürhanlarla şimdi hakiki ihtiyaç kalmamış. Yani 9 bürhan ihtiyacınıza cevap verir. Yeni bir konu yazmaya sevk olunmuyoruz demiş. Evet, erkan-ı imaniye içinde, imanın esasları içinde Allah'a iman, ahirete iman, bu ikisi özellikle İslamiyet'in iki kutbu, iki güneşidir. Risale-i Nur bu iki konuyu pek çok bürhanlarla, delillerle, açıklamalarıyla izah etmiş. İkinci kutup ise iman konusunda müstakil olarak 10. söz, 29. söz, 28. söz, özellikle cismani lezzetlerin ispatında, yani ahiretin varlığı konusu bu risalelerde kuvvetli bir şekilde ispat edilmiş. muannitleri de susturmuş ve imanı billah gibi bu dünyadaki mevcudat zahir bir surette onu gösterdiğinden, kısmı ekserisi ise sair erkanı imaniye içinde haşrı kuvvetli bir surette ispat eder. Değerli kardeşlerim, 150. mektup ile devam ediyorum. Bismihi sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık kardeşlerim, hem Katip Osman'ın, hem mübareklerden İbrahim'in, hem Nur Fabrika sahibinin, hem 2. Hulusi'nin mektupları, hem Hulusi-i Sani'nin mektupları bir iki günde geldiler. Bizim mahzun ve meraklı kalbimizi sevindirdiler, ferahlattılar. Katip Osman'ın mektubunda hususi selamlarını gönderdiği zatların, özellikle Kahraman Rüşdi, Zühdi, Bedevi ve Nuri kardeşlerimize özellikle ve umuma selam ve selametlerine dua ve Hüsrev'in yakında geleceğini müjdelemesi onun hakkındaki merakımızı izale etti. Maşallah Katip Osman da Hüsrev gibi mucibi merak noktaları yazıyor. Onun mektubunu getiren Halıcı İbrahim demiş ki, Sıddık Süleyman Rüşdi buraya gelme ihtimali var. O kahraman kardeşim yakinen bilsin ki ben ondan ziyade daha müştakım, fakat o her gün has dairenin birinci safında manen yanımızda bulunuyor, manevi kazançlarımıza da hissedar oluyor. Bizim mesleğimizde sohbeti Suriye, yüzeysel, yüz yüze sohbetin önemi azdır. Hem bu dehşetli ameliyat-ı dahiliye hengamında ve yol masrafı çok ziyade olduğundan gelmek münasip olmuyor ve çok evhamlı olan ehli dünya, yöneticiler burada haddinden fazla bize dikkat ediyorlar. Hatta bu bayramda kapımı ziyaretçilere kapadık. Hafız Ali'nin mektubunda Rüşdi'nin bir teşebbüsü var ki gençlere ait 4-5 parça ders ki Hafız Mustafa'ya vermiştim. Bu tab edilsin. Cenab-ı Hakk'a şükür sizin kalemleriniz matbaaya ihtiyaç bırakmıyor. Eğer kolayca, ucuzca basılabilirse, yeni yazıyla da basılmasında, eski harfle, yeni harfle basılmasında mahzur yok, yapabilirsiniz demiş üstad. Burada benim dikkatimi çeken, değerli kardeşlerim, görüyoruz ki Üstad Bediüzzaman'ın bayramda uzaktan gelecek olan birkaç kişiyle bile görüşmesi tehlikeli addedilmiş o günlerin zalim yöneticileri tarafından. Ehli imanı lüzumsuz yere çok fazla sıkmışlar, tazyiklerle baskılar altına almışlar. Efendim, en masum görüşmeler bile tehlikeli görülmüş, yazıklar olsun. Ama kendilerinin bu zulmü yapanların, şimdiki devamları olanların ne memleket aleyhine, millet aleyhine ne tehlikeli ittifaklar, görüşmeler yaptıklarını da giderek mahkemelerden öğreniyoruz. Üstad Bediüzzaman umum kardeşlerimize birer birer selam ediyorum demiş. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son vererek biraz kısa kesiyorum. İnşallah haftaya yine salı günü saat 9'da bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Ayrıca her gün hafta içi saat 15'te bu derslerin tekrarı veriliyor. Radyonuz Burç FM'den bu tekrarları dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.